Vasile să se soare Rita la ela. Dar nu-i Leana, fată mare Rita la ela. Vrea Vasile să se soare Rita la ela. Dar nu-i Leana, fată mare Rita la ela. Ce-ai făcut fatele nu țărita la ela? Ți-a fost gândul doar la puță Rita la ela. Ce-ai făcut dragăle nu țărita la ela? Ți-a fost gândul doar la puță Rita la ela. Măicuță s-o cer Rita la ela, pe Maria cur de fier Rita la ela. Mă duc măicuță s-o cer Rita la ela, pe Maria cur de fier Rita la ela. N-are bani și e nasoală Rita la ela, dar ține la tăvăleală Rita la ela. N-are bani și e nasoală Rita la ela, dar ține la tăvăleală Rita la ela. Mă duc moșule să-i spun Rita la ela, Luveta de peste drum Rita la ela. Mă duc moșule să-i spun Rita la ela, Luveta de peste drum Rita la ela. Că și-o pune cum vreau eu Rita la ela, care trei ani de traseu Rita la ela. Că și-o pune cum vreau eu Rita la ela, care trei ani de traseu Rita la ela. Aha! Se tot socot Rita la ela, să-l însoare pe nărod Rita la ela. Ai bătrân se tot socot Rita la ela, să-l însoare pe nărod Rita la ela. A cântat pe trei așa Rita la ela, în soare-l nu-l mai lăsa Rita la ela. A cântat pe trei așa Rita la ela, în soare-l nu-l mai lăsa Rita la ela.